ถ้าสมมุติว่ามีช่างจักสานคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็เอาไม้ไผ่ที่สำหรับจะทำการจักสานเนี่ยมาผ่าออกเป็น4ท่อนเอาบล้องไม้ไผ่เนี่ยนะมาผ่าออกเป็น4ท่อนในแต่ละท่อนที่ผ่าออกมาแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนในแต่ละส่วนที่มันจะเป็นรูปของเสี้ยววงกลมอันหนึ่งเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นอีก5ส่วนในแต่ละ5ส่วนแต่ละส่วนนั้นก็ผ่าออกเป็น4ซี่และซี่ที่ผ่าออกมาแล้วนั้นก็จะมีทั้งด้านท้องกับด้านหลังเวลาเขาใช้ในการจักสานจักสานทำเป็นตะกร้าบ้างเป็นชะลอมบ้างก็จะใช้ด้านท้องหรือด้านหลังตามที่เขาต้องการแต่เวลาทำที่เขาก็จะค่อยผ่าไปทีละอันจากบล้องไม้ไผ่ยาวๆอันหนึ่งผ่าออกแบ่งออกเป็น4ท่อนก่อนเอามาท่อนหนึ่งก่อนเนี่ยที่เหลืออีก3ท่อนยกไปก่อนแบ่งเป็นอีก4ส่วนเอาส่วนหนึ่งมาอีก3ส่วนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ให้แบ่งออกเป็น5ซีกทำไปทีละลำดับขั้นอย่างนี้ก็จะได้ซีกไม้ไผ่สำหรับที่จะทำจักสานได้หรือถ้าเราเปรียบเหมือนกับพระราชาพระราชาองค์หนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายได้มอบทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้กับลูกชายองค์โตคือพระโอรสองค์โตเอาไว้จำนวนทั้งหมด4ขุมทรัพย์ด้วยกันแต่ขุมทรัพย์นี้เขาก็เก็บไว้ในห้องและมีอยู่ทั้งหมด4ห้องมีในสมัยต่อมาบุตรแล้วก็ธิดาของพระราชาคือพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดาเนี่ยมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์กันก็เลยมาขอสมบัติจากพระราชาองค์นี้พระราชาก็บอกว่าเอาได้มอบให้กับลูกชายองค์โตไว้แล้วแต่ที่เป็นมกุฎราชกุมารให้ไปขอแบ่งจัดสรรกันมกุฎราชกุมารลูกชายองค์โตพระโอรสองค์นี้ก็พาเหล่าพระราชบุตรพระราชธิดาเหล่านี้แล้วก็ไปยังห้องขุมทรัพย์ห้องหนึ่งก็ไปทีละห้องแล้วก็ไปห้องหนึ่งแล้วในห้องนั้นก็มีหีบใหญ่ๆอยู่5หีบด้วยกันแล้วก็เปิดหีบหนึ่งขึ้นก่อนอีก4หีบก็เอาไว้ก่อนเปิดหีบหนึ่งขึ้นข้างในมีสมบัติแบ่งไว้เป็นส่วนๆมีพระอบอยู่4พระอบก็เอาพระอบหนึ่งออกมาแล้วก็เปิดพระอบที่อยู่ข้างในนั่นออกมาแต่มีทรัพย์สินเพชรนิลจินดาอะไรต่างๆอยู่แบ่งให้กับพระราชกุมารกับพระราชธิดาเหล่านั้นใส่ไปในงานนักษัตริย์ต่างๆได้อุปมาอุปไมยพวกนี้ท่านผู้ฟังเหมือนกับเรื่องที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เลยจะเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายอยู่เล่มที่12ข้อที่340พระสูตรที่ชื่อว่ามหาหัตถิปะโทปะมะสูตรพูดแปลภาษาไทยก็แปลว่าอุปมาเกี่ยวกับเรื่องรอยเท้าช้างแต่ใครเป็นคนแสดงเอาไว้คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองพระสารีบุตรเนี่ยได้แยกแยะแจกแจงเรื่องที่สำคัญเอาไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากเหมือนกับนายช่างจักสานแต่ที่เขาจะค่อยแบ่งจากไม้ไผ่ปล้องใหญ่ๆยาวๆออกแบ่งออกแบ่งออกจนกระทั่งเหลือเป็นเสี้ยวไม้ไผ่สำหรับจะไปทำจักสานได้หรือเหมือนกับมกุฎราชกุมารพระโอรสองค์โตที่สามารถจะแบ่งสัดส่วนทรัพย์สินต่างๆให้กับราชกุมารกับราชธิดาได้เหมือนกันตรงไหนท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับธรรมราชาได้เป็นธรรมราชาได้มอบสมบัติเอาไว้ให้แล้วนั่นคืออริยสัจ4พระสารีบุตรเป็นเหมือนกับราชโอรสองค์โตถ้าจะขึ้นครองราชก็จะมีท่านพระสารีบุตรนี่แหละที่จะขึ้นครองราชต่อได้ได้มอบสมบัติเอาไว้เป็นมรดกนั่นคือธรรมะท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นธรรมทายาทรับมรดกคือธรรมะเหล่านี้มาแล้วก็มาเทศสอนบอกสอนให้เราภิกษุภิกษุณีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ต่างๆได้ฟังได้ยินกันโดยทำการแยกแยะแจกแจงมรดกที่พ่อของเราทิ้งเอาไว้ให้นั่นคือเรื่องของอริยสัจ4ในพระสูตรนี้น่าสนใจมากถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปอ่านหรือทำความเข้าใจได้จะเป็นการดีซึ่งอยู่ในเล่มที่12ในพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่340แต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีอ่านฟังก็ได้ แต่ในรายการธรรมารัปปรุณนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจำนั่นคือมาทำหน้าที่ของสมณะละในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งพระสูตรนี้ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์แต่เป็นคำของท่านพระสารีบุตรซึ่งถ้าเราดูลักษณะการแสดงธรรมของท่านพระสารีบุตรเนี่ยแม่เป็นธรรมทายาทจริงๆคือยกพุทธพจน์ขึ้นมาในการอธิบายธรรมของท่านด้วยและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอริยสัจ4นะพูดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอ้าวสมุทัยนิโรธมรรคยกไว้ก่อนอธิบายเฉพาะเรื่องทุกข์ก่อนแต่เรื่องทุกข์ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาไว้ก่อนอธิบายเฉพาะเรื่องรูปก่อนแล้วรูปก็มีดินน้ำไฟลมไอ้ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับขันธ์5อย่างไรแล้วมันมารวมลงกันตรงที่เป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติได้อย่างไรเรื่องนี้ยังไปเกี่ยวข้องกับขันธ์5อายตนะ6แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทอีกด้วยโอ้โหมีความหลากหลายในการแสดงธรรมของท่านมากแต่แค่พระสูตรเดียวได้ฟังกันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆนะฟังกันแล้วได้ยินแล้วเราจะพบว่ามีเนื้อหาธรรมะต่างๆเหล่านี้อยู่ในพระสูตรนี้ทั้งหมดแต่อันนี้คือท่านยังไม่ได้แยกแยะแจกแจงให้หมดเลยนะเหมือนกับคุมสมบัติที่พระราชามอบหมายให้ไว้กับราชบุรุษองค์โตเนี่ยเข้าไปแค่ห้องเดียวนะอีกห้องที่2ห้องที่3และห้องที่4นี่ยังไม่ได้เข้าไปเลยยังไม่ได้พูดถึงแล้วห้องแรกที่เข้าไปนี่ก็เปิดหีบใหญ่แค่ใบเดียวหีบใหญ่อีก4ใบยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำก็จะมีเครื่องประดับเพชรนิลจินดาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายเหมือนกันเช่นเดียวกันที่ท่านพระสารีบุตรนั้นเปรียบเทียบเอาไว้ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมสงเคราะห์ลงกันได้อยู่ในอริยสัจ4เปรียบเทียบกับรอยเท้าช้างรอยเท้าของสัตว์อื่นๆจะเป็นของกระต่ายของเสือโคร่งของม้าของลาหรือของอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่ใหญ่เกินรอยเท้าช้างคือจะมาสงเคราะห์ลงกันได้แต่อันนี้คือไม่ใช่ว่าเหมือนกันนะคือรอยเท้าช้างก็เป็นแบบหนึ่งใช่ไหมรอยเท้าม้ารอยเท้าเสือโคร่งก็จะเป็นคนละแบบกันแต่จะมาสงเคราะห์รวมลงกันได้ตรงที่ว่ามันไม่ใหญ่เกินกว่ากันอริยสัจ4นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังและไม่ว่าจะเป็นธรรมะหมวดใดๆจะเป็นความเมตตาอยู่ในพรหมวิหาร4จะเป็นขันติความอดทนหรือเป็นหิริโอตปะอะไรต่างๆมันก็จะมารวมลงไม่ใหญ่เกินไปกว่าอริยสัจ4นี้นะไม่จัดเข้าในหมวดใดก็จัดเข้าในหมวด1รวมถึงเรื่องของบาปอกุศลธรรมเช่นตัณหาอวิชชากิเลสราคะโทสะโมหะก็จัดรวมลงกันไว้ตรงนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเหมือนกันนะมันก็แยกแยะแจกจ่ายกันไปมีการใช้งานต่างกันมีการทำจิตต่างกันใช้ในเวลาต่างกันมีข้อปฏิบัติที่จะสมควรแก่ธรรมไม่เหมือนกันแต่จะสงเคราะห์รวมลงกันได้ในนี้นี่คือเรื่องของอริยสัจ4ก็อธิบายสิว่าในอริยสัจ4นั้นมีอะไรบ้างเอาเรื่องทุกข์มาอธิบายก่อนอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำละนะว่าความเกิดความแก่ความตายเนี่ยเป็นทุกข์นี่คือทุกข์ที่มาแน่นอนทุกคนเจอแน่นอนอันนี้คือทุกขาประจำส่วนทุกขาจรเช่นความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังความต้องพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นต้นเหล่านี้ในเรื่องความทุกขาจรบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอบางคนก็เจอมากเจอน้อยไม่เท่ากันแต่ไม่ว่าจะเป็นทุกขาประจำคือเกิดแก่ตายหรือทุกขาจรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีองค์ประกอบของขันธ์5อยู่ในนั้นทั้งสิ้นขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปนี่คือหมายถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเวทนาล่ะยังไม่ทันได้อธิบายท่านผู้ฟังเอารูปมาอธิบายก่อนนี่คือเนื้อหาในพระสูตรนี้นะแต่เพื่อที่ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเนี่ยว่าในขันธ์ทั้ง5เนี่ยถ้าเราจะแบ่งสิ่งที่มันเหมือนกันมารวมกันกองไว้เข้าด้วยกันสิ่งไหนที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็มารวมกองเอาไว้กองนี้ก็เรียกว่ากองรูปส่วนไหนที่เป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตามที่เป็นลักษณะความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผ่านมาทั้งตาทั้งหูพวกนี้เรามารวมกันไว้เรียกว่าเวทนาอันนี้คือเวทนาขันธ์นะขันธ์แปลว่ากองก็เรียกว่ากองเวทนาสิ่งไหนที่เป็นความหมายรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความหมายรู้ในสีเขียวสีแดงความหมายรู้ที่เกิดจากผัสสะต่างๆที่มากระทบพวกนี้อ ันนี้ก็เรียกว่าสัญญาคือความหมายรู้กองสัญญาหรือว่าสัญญาขันส่วนการปรุงแต่งใดๆก็ตามไม่ว่าจะปรุงแต่งออกไปนะเป็นทางกายวาจาใจหรือการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่ในภายในเช่นเปลี่ยนสัญญาให้เป็นสัญญาเปลี่ยนความรู้สึกให้เป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ในการที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนี้เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งเป็นรูปอีกแบบหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้คือสังขารคือการปรุงแต่งนะซึ่งก็เป็นขันธ์ที่4รวมถึงเรื่องของวิญญาณด้วยนี่คือความหมายรู้นี่คือขันธ์ทั้ง5ขันธ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทุกประเภทไหนจะมีขันธ์5อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยน่าจะมีอยู่แน่นอนแล้วในส่วนของเรื่องที่เป็นรูปนี่คือที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายในพระสูตรที่เกี่ยวกับรอยเท้าช้างนี้แล้วว่าส่วนที่เป็นรูปนั้นก็คือมีธาตุ4ดินน้ำไฟและลมแต่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมนี้ท่านได้ยกพุทธพจน์ขึ้นมาเลยพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายถึงธาตุดินเอาไว้ธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมว่าเป็นอย่างไรคือธาตุทั้ง4อย่างเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นส่วนที่เป็นภายในก็มีแบ่งเป็นส่วนที่เป็นภายนอกก็มีแต่ส่วนที่เป็นภายในก็คืออยู่ในกายของเราส่วนที่เป็นภายนอกก็คืออยู่นอกกายของเราแต่มีหมดเลยนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกส่วนที่เป็นภายในที่เป็นของแข็งอันนี้เรียกว่าธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้เป็นธาตุดินส่วนไหนที่เป็นของเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปไหลมาได้อันนี้ก็เรียกว่าธาตุน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันพวกนี้จะเป็นธาตุน้ำที่มีอยู่ในกายของเราส่วนธาตุไฟนี่คือความร้อนที่อยู่ในกายความร้อนนี้ทำกายให้อบอุ่นด้วยความร้อนนี้ก็เป็นความร้อนที่เผาผลาญอาหารด้วยเป็นความร้อนที่ทำร่างกายนี้ให้แก่ชราด้วยแต่ความร้อนที่มีอยู่ในกายประเภทนี้ก็เรียกว่าธาตุไฟและส่วนไหนที่เป็นของพัดไปพัดมาได้เป็นลักษณะของธาตุลมเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมที่เราเรือออกมาหรือลมที่ออกมาจากในท้องในไส้ก็ตามลมทั้งหมดนี้ก็คือเรียกว่าสิ่งที่เป็นธาตุลมเนี่ยพวกนี้คือเป็นที่เป็นในภายในและภายนอกก็อย่างที่เราเห็นกันท่านผู้ฟังแต่คือลักษณะเดียวกันเลยอันไหนเป็นของแข็งอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินอันไหนเป็นของเหลวก็คือธาตุน้ําอันไหนเป็นความร้อนนั่นก็คือธาตุไฟอันไหนเป็นสิ่งที่เป็นลมพัดไปพัดมาได้อันนั้นก็คือเรียกว่าธาตุลมในมีอยู่4ธาตุทั้งภายในและภายนอกอันนี้คือที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายนอกจากนี้ท่านยังให้ตรรกะความคิดท่านผู้ฟังในที่เปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งที่เป็นภายนอกนั่นคือธาตุที่เป็นภายนอกกับธาตุที่เป็นภายในกายของเราแต่อาหารที่เรากินน้ำที่เราดื่มจากสิ่งที่เป็นภายนอกนี่แหละนำเข้าสู่ในกายของเราโตขึ้นมาได้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะว่าอาหารน้ำหรือการออกกำลังกายหรือว่าอากาศที่เรากินดื่มสูดเข้าไปทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นวันไหนกินอาหารที่มันเผ็ดๆมากเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายนี้มันร้อนนั่นคือเติมธาตุไฟเข้าไปแต่วันไหนออกกำลังกายมากร่างกายนี้ก็ร้อนขึ้นอีกเหมือนกันวันไหนมีลมพัดแรงๆอากาศเย็นลงร่างกายก็สูญเสียความร้อนไปวันไหนไม่ได้ดื่มน้ำพอให้มันพอดีร่างกายก็รู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยคือธาตุนั้นเป็นภายในนี่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เป็นภายนอกที่เราเอาใส่เข้าไปในกายเพราะฉะนั้นธาตุในภายในก็เกิดจากธาตุในภายนอกนั่นเองในมีธรรมชาติเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ท่านผู้ฟังท่านบอกว่าธาตุเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำไฟลมภายในหรือภายนอกเป็นสิ่งที่เราควรจะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีเหตุมันถึงเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองเอกเทศลอยๆแต่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแต่เหตุปัจจัยนั้นมันยังตั้งอยู่ความตั้งอยู่ความเป็นไปของธาตุเหล่านี้มันก็เป็นไปได้ตั้งอยู่ได้ความที่มันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยภายนอกแล้วจึงเกิดขึ้นได้และตรงนี้แหละที่เราเรียกว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของมันเองแต่เป็นสิ่งที่อาศัยสิ่งภายนอกแล้วจึงเกิดขึ้นในเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้เราดูตัวอย่างได้จากธาตุอันเป็นภายนอกธาตุดินที่เป็นภายนอกอย่างเงี้ยเช่นพื้นแผ่นดินนี้แต่บางทีตะลิ่งก็พังบางทีภูเขาก็ถล่มเกิดแผ่นดินไหวแต่ธาตุดินเปลี่ยนแปลงไปเห็นกันได้อยู่ชัดๆจ่าตาแต่จะมีในบางสมัยด้วยที่แผ่นดินนี้ แต่เกิดล้อมเหลวล้อมละลายเปลี่ยนแปลงไปตั้งอยู่ไม่ได้หรือธาตุน้ำด้วยแต่ธาตุน้ำนี้บางทีมันก็มากจนถึงกับน้ำท่วมเป็นสึนามิเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการอันนี้น้ำก็มากเกินไปหรือบางทีน้ำน้อยเกินไปแต่เป็นภัยแล้งจะหาจะกินก็ไม่มีทั้งยากแล้วก็จะมีบางสมัยด้วยน้ำทะเลนี่ก็หาไม่มีน้ำทะเลนี่ก็ค่อยๆงวดลงจนกระทั่งไม่มีหายไปหมดเลยน้ำทั่วโลกหายไปหมดในสมัยนั้นก็จะมีอยู่จากที่มีเยอะเกินไปจนเป็นอุทกภัยจนกระทั่งหายสาบสูญไปไม่มีแต่ความไม่เที่ยงของธาตุน้ำภายนอกก็เป็นอย่างนี้ธาตุไฟนี่ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังแต่บางทีมากเกินไปเกิดเป็นไฟไหม้จนดับกันไม่ไหวในแค่จะอาศัยควบคุมเพลิงก็ยากก็ต้องปล่อยให้มันไหม้ไปจนเชื้อมันหมดไปเองก็มีแต่อย่างเช่นในการไฟไหม้ป่าในบางคราวเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยที่ไฟไหม้ป่าเยอะมากๆเนี่ยดับกันไม่ไหวแหละต้องอพยพหนีอย่างเดียวจะดับก็ดับไม่ได้ก็ต้องรอให้เชื้อมันดับไปเองไฟมันก็ดับไปเองอันนี้ก็ลักษณะที่มากเกินไปหรือในบางสมัยไฟก็ไม่มีท่านผู้ฟังแต่ไฟนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไฟฟ้านะไม่ใช่หลอดไฟอะไรประเภทนี้แต่เป็นไฟที่เป็นเพลิงขึ้นมานี่แหละจุดบึ้มบึ้มขึ้นมานี่แหละบางสมัยหาไม่มีแต่เพราะว่าความชื้นสูงมากความชื้นสูงมากจะหาไม้อะไรมาติดไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ยากสมัยแบบนั้นก็มีไฟที่เป็นภายนอกบางทีก็มากเกินไปจนควบคุมไม่อยู่บางทีก็น้อยเกินไปจนกระทั่งหาไม่มีธาตุลมนี้ก็เหมือนกันนะผู้ฟังบางทีก็มากถึงขนาดว่าเป็นพายุเฮอริเคนเป็นพายุใต้ฝุ่นนะทำหมู่บ้านนิคมนครอะไรต่างๆให้พังกระจัดกระจายยับเยินไปหมดในปัจจุบันนี้เราก็เห็นกันอยู่นะที่พายุเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ยังมากมันก็ 2-3 วันนะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางสมัยท่านผู้ฟังในสมัยที่โลกเรายังไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตมากเนี่ยพายุเนี่ยโอ้บางทีเป็นเดือนนะนี่ก็มากเกินไปลมมากเกินไปหรือบางทีมันไม่มีลมเลยเนี่ยเวลาที่มันร้อนจริงๆเนี่ยบางทีลมก็ไม่พัดนะต้นหญ้าต้นไม้ใบไม้อะไรไม่ไหวไม่สั่นไหวเลยนิ่งคือไม่มีลมพัดไม่มีอะไรทั้งสิ้นแบบนั้นก็มีนะดินน้ำไฟลมที่อยู่ภายนอกชนิดที่มากเกินไปก็มีชนิดที่น้อยจนกระทั่งหาไม่มีก็มีนี่คือธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ภายนอกนะแล้วไอ้ธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ในกายเนี่ยมันจะไปเที่ยงได้ยังไงในขณะสิ่งที่เป็นของอยู่ภายนอกจะมีความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความสิ้นความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในกายของเรานี้มีธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันตั้งอยู่เพียงชั่วการนิดเดียวแล้วก็ถึงความไม่เที่ยงเหมือนกันถึงความสิ้นไปเหมือนกันแปรปรวนไปเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันเราคิดพิจารณาตรงนี้แล้วไอ้ตัณหาที่มันจะมายึดในกายนี้ที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะยึดอยู่ไม่ได้มันจะลาไปได้แต่คนที่มีจิตใจอย่างนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยที่เห็นความไม่เที่ยงในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยเวลาถูกเขาด่าทอไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องชาติกำเนิดเรื่องรูปพรรณสันฐานเรื่องเกี่ยวกับความคิดความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเสียงมากระทบหูแล้วเนื่องจากจิตใจที่เขาเห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้เป็นประจำแต่เขาก็จะเห็นความไม่เที่ยงในผัสสะได้พอเห็นความไม่เที่ยงในผัสสะซึ่งในกรณีนี้คือเป็นเสียงทางหูที่มากระทบเนี่ยสิ่งใดๆที่เกิดต่อตามมาจากนั้นท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความหมายรู้ใดๆเนี่ยบุคคลผู้นี้เขาจะเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้อันนี้ลำดับขั้นตอนตรงนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังแต่ก็เราเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงซะก่อนโดยความที่มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเห็นอย่างนี้จิตเราตั้งอยู่อย่างนี้แล้วถ้ามีผัสสะใดๆที่เกิดขึ้นในกายนี้ในกรณีนี้คือเสียงหรือว่าถ้าเป็นการถูกตีถูกปาหินใส่ถูกตีด้วยมือตีด้วยท่อนไม้หรือใช้อาวุธใดๆก็ตามเนี่ยเวลามากระทบแล้วเราจะเห็นผัสสะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเวทนาความรู้สึกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นต่อตามจากนั้นก็จะไม่เที่ยงด้วยแต่บุคคลที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความรู้ชัดแต่รู้ชัดในกรณีนี้ก็คือสตินั่นเองถามว่าคุณตั้งสติได้มาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนที่เราเห็นความไม่เที่ยงในกายของเรานี่แหละพอเราเห็นความไม่เที่ยงในกายอย่างนี้เห็นความเป็นไปแห่งกายที่เป็นเหตุปัจจัยมาจากภาษาต่างๆที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องไม่ดีเช่นการด่าทอการถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างต่างๆเหล่านี้เขาจะระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภท่านพระโมริยะภคุณะและซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วแต่อยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าอุปมาเกี่ยวกับเลื่อยนั่นคือเรื่องที่มาในมัชฌิมานิกายนี่แหละพระสูตรที่เรียกว่ากะกะจูปะมะสูตรซึ่งในพระสูตรนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับเลื่อยนั่นเองและเปรียบเหมือนในกรณีที่ถ้าเราถูกทำร้ายทางเสียงนะเช่นถูกด่าทอถูกด่าว่าเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือว่าถูกทำร้ายด้วยการใช้มือใช้อาวุธมีคมไม่มีคมหรือถึงกับใช้เลื่อยในการที่จะหั่นตัวเรานี้ออกเป็นสองส่วนก็ตามแต่ผู้ใดที่มีใจประทุษร้ายในบุคคลนั้นแต่ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสั่งที่พ่อคือพระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้บุคคลนี้เขาจะระลึกถึงคำสั่งของพ่อได้ณจุดนี้จิตเขาต้องเป็นอย่างนี้นะคือจิตเขาจะต้องมีการรู้ชัดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ก่อนแล้วจากการที่เขาเห็นความไม่เที่ยงในกายนี้อยู่อย่างดีมีการรู้ชัดผัสสะใดๆก็ตามที่มาเป็นทางกายพอใจก็ตามไม่น่าพอใจก็ตามเป็นไปในทางประทุษร้ายไม่ว่าจะทางเสียงหรือทางกายก็ตามจะระลึกถึงคำสั่งของพ่อที่อยู่ในวิวัตตะคือพระพุทธเจ้าของเราได้นั่นคือเรื่องของพุทธานุสติพอระลึกถึงคำสั่งที่พ่อสั่งเอาไว้ได้แล้วจิตใจแบบนี้คือใจที่มีสตินั่นเองมีใจที่มีสติไม่ลืมหลงทำให้กายนั้นมีความสงบระงับไม่กระวนกระวายได้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวได้การถูกตีถูกประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินที่เป็นไปในกายนี้เขาจะเห็นมันโดยความที่มันเป็นของที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ความเจ็บนี้ก็เป็นไปในกายใช่ไหมแต่จิตนั้นมีสมาธิอยู่ตั้งมั่นอยู่นะไม่ลืมหลงด้วยสติจะดำรงอยู่ในคำสอนนี้ให้ได้จะตั้งตนอยู่ในธรรมเหล่านี้ให้ได้การตั้งตนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสังขารด้วยสติแต่คือเป็นทั้งพุทธานุสติในการระลึกถึงคำสั่งเสียของพ่อที่ให้ไว้ว่าอย่าให้มีชัยประทุษร้ายต่อให้เขาจะเป็นคนไม่ดีก็ตามระลึกถึงธรรมะที่เราสามารถที่จะตั้งตนไว้ในธรรมได้นี่ก็เป็นธรรมานุสติระลึกถึงการที่เราจะต้องปฏิบัติดีเอาคำสอนนี้มาทรงไว้ในใจของเราทำให้มันเกิดให้มีขึ้นได้การขัดคำสั่งพ่อมันไม่ดีถ้าเราทำได้มันจะดีอันนี้เป็นการปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติตามคำของใครก็ตามคำของภควาคือภควโตเป็นผู้ฟังคำสอนคือสาวกสังโฆนั่นเองมีการระลึกถึงทั้งพุทธธรรมสังฆะเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในใจนะถ้าทำได้ก็จะมีความปลื้มใจถ้าทำไม่ได้นะเกิดจิตตั้งไว้อย่างนั้นไม่ได้ก็จะมีความสลดใจความสลดใจนี้ท่านพระสารีบุตรนั้นเปรียบเหมือนกับหญิงสะใภ้แต่ที่พอเห็นพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็จะมีความเกรงใจความสลดใจนี่คือลักษณะของหิริโอตตัปปะนั่นคือเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็จริงแต่เรายังทำไม่ได้นะยังไม่ทำใจให้เป็นสมาธิได้ยังต้องอดทนกล้ำกลืนด้วยทั้งน้ำตาก็มีแต่ก็ยังมีหิริยังมีโอตตัปปะนั่นคืออันนี้ยังไม่มีสมาธินะแต่อย่างน้อยยังเหมือนกับหญิงสะใภ้ใหม่ผู้มาสู่เรือนไม่นานก็ยังมีหิริโอตตัปปะตั้งเอาไว้อาจจะยังไม่มีสมาธิล่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันในทางธรรมะนะอาจจะยังไม่มีสมาธิแต่มีแต่ความสลดใจมีความสังเวชใจมีหิริโอตตัปปะอยู่แต่จิตใจนั้นไม่ตั้งมั่นนั่นก็จะมีความสลดใจอันนี้คือลักษณะของความสลดสังเวชท่านผู้ฟังที่จะเกิดขึ้นได้ว่าแม้ฉันอุตส่าห์จะตั้งตนอยู่ในธรรมระลึกถึงพุทธธรรมสังฆะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติพูดพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิอยู่เกือบทุกวันแม้แต่มันทำใจอย่างที่สอนไม่ได้ตามคำสั่งพ่อไม่ได้ก็จะรู้สึกสลดใจสังเวชใจอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ยังดีกว่าไม่ระลึกถึงนะบุฟังแต่ระลึกถึงแล้วทำไม่ได้มันยังดีกว่าไม่ระลึกถึงแล้วถ้าระลึกถึงแล้วทำได้จิตใจมีความเป็นอุเบกขามีสมาธิเกิดขึ้นเป็นอารมณ์มันเดียวมีสติไม่ลืมหลงจะมีความปลื้มใจจะมีความสบายใจการกระทำอย่างนี้ทั้งบุฟังชื่อว่าเป็นผู้ที่ตามคำสั่งที่พ่อสั่งเอาไว้เหมือนกับใครก็เหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่เขารับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาทรงไว้เหนือเศียรเก้าเป็นธรรมทายาท เป็นทายาทที่รับธรรมะนี้มาปฏิบัติโดยธรรมทำให้มันดีตัมฝังทำให้มันถึงธรรมะนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งส่วนที่เราเข้าใจได้ง่ายบ้างก็มีส่วนที่ต้องอ่านทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งก็มีเราทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเห็นอยู่อย่างให้แจ่มแจ้งว่าในกายของเรานี้มีความไม่เที่ยงตรงนี้ตรงนี้เป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเป็นของที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวของตัวมันเองเอกเทศเดียวๆไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือไปเกาะเอาเป็นสาระที่จะเป็นที่พึ่งได้เลยแต่สิ่งที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งแล้วให้คลายความยึดถือในธรรมะอันที่ไม่ใช่เป็นตัวตนในธรรมะอันที่ไม่ใช่เป็นตัวตนของตัวมันเองในธรรมะอันเป็นสิ่งที่เป็นของอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้เราอาศัยพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเราอาศัยสิ่งนี้เราจึงเราตั้งไว้ที่นี่เราระลึกถึงเราเกาะสิ่งนี้เอาไว้เราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นแบบนี้คือเห็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกกายหรือใจเป็นขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นธาตุ 4ดินน้ำไฟหรือลมเห็นพวกนี้อย่างนี้แล้วก็คือเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ท่านผู้ฟังนะว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นนี้แหละชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ว่าเราจะเห็นเรื่องของธาตุ 4ดินน้ำไฟลมโดยความเป็นของไม่เที่ยงวางใจให้มีอุเบกขาได้ไม่ว่าเราจะเห็นขันธ์ 5นี้โดยความที่มันเป็นของอาศัยกันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเอกเทศเป็นตัวตนเป็นอัตตาของมันเห็นอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำตามคำสั่งสอนที่พ่อในทางวิวัตตาของเราซึ่งทุกคนมีคนเดียวเหมือนกันเนี่ยคือพระพุทธเจ้านี่แหละได้สั่งสอนเอาไว้ก่อนการปรินิพพานว่าให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทให้เป็นผู้ที่มีความรู้ตัวรอบคอบเป็นปัญญานาติให้มีสติคือความระลึกถึงอาศัยพุทโธธัมโมสังโฆในการที่ตั้งจิตของเราเอาไว้ให้อยู่อย่างดีตั้งจิตเอาไว้ให้อย่างดีได้แล้วทำอุเบกขาที่เป็นกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วเวลามีสิ่งใดมากระทบท่านผู้ฟังเขาจะด่าจะว่าเราไงก็ตามเถอะนะอดทนเอาให้มีขันติบุคคลที่มีขันติมีความอดทนจะเป็นผู้ที่มีความสง่างามอยู่ในใจบุคคลที่มีขันติมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมอยู่ในใจเป็นผู้ที่ชื่อว่าตอบโต้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นเรื่องราวในโลกนี้มีหลายอย่างนะผู้ฟังพระนี่ก็มีหลายแบบเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราเอาใจไปใส่ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นก็เท่ากับว่าเราให้อํานาจในการที่เขาจะมาควบคุมจิตของเราแต่ถ้าเราเอาใจเราใส่เอาไว้อยู่อย่างถูกต้องโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงแล้วเราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำตามพระโอวาทอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วได้ไอ้ตรงจุดที่ทำได้ดีเนี่ยก็คือความดับไม่เหลือของความทุกข์ไอ้ตรงจุดที่มันจะไปยึดถือขันธ์ 5นี่แหละก็เรียกว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่พระสูตรนี้สวยงามมากท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของอริยสัจ 4นะแยกออกมาทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาเฉพาะเรื่องทุกข์มาอธิบายแยกออกมาเป็นเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ 5เอาเฉพาะเรื่องรูปมาอธิบายแยกออกไปเป็นธาตุ 4ดินน้ำไฟลมพูดถึงพระรัตนตรัยกลับมาเรื่องขันธ์ 5อธิบายต่อไปเรื่องอายตนะ6ไปเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทแล้วกลับมาที่อริยสัจ 4สวยงามมากท่านผู้ฟังข้าพเจ้าคงไม่สามารถทําได้อย่างท่านพระสารีบุตรคือถ้าข้าพเจ้าไม่มาอ่านพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังเนื่อที่จะมาอธิบายธรรมะที่มีความลึกซึ้งให้มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงจบอย่างสวยงามมีอุปมาอุปไมยที่ลึกซึ้งแยบคายแม้ท่านพระสารีบุตรนี่เก่งมากแต่เป็นเรียกว่าเป็นธรรมทายาทจริงๆนะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเป็นสมบัติที่พระองค์ทิ้งไว้ให้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะไปเปิดดูเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าต่างๆนั้นมาใช้งานหรือไม่การฟังธรรมะไปเรื่อยๆนี่แหละช่วยได้ข้าพเจ้านั้นศึกษาหาความรู้เรื่องใดๆแล้วก็จะนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังในรายการนี้แหละวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซ จริญปาน